Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu, wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kunsztowne obrazy, bogato ozdobione meble, stroje i biżuteria, kruche piękno porcelanowych serwisów i kryształowych naczyń. Zobacz, jak żyli zamożni mieszczanie w XIX-wiecznej Europie. Biedermeier. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 stycznia. Poleca Polskie Radio. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour, ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio. Niedziela, 29 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Woda w rzekach może gwałtownie przybierać. Są ostrzeżenia hydrologiczne dla 7 województw. Duże straty materialne i poważne problemy na kolei po przejściu wichur przez Niemcy. Do produkcji wracają przedwojenne pistolety, legendarne Wisy. Przez silne ulewy, które towarzyszą wichurom, rzeki mogą występować z brzegów. IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne dla 7 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, a także małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz podlaskiego. Ich mieszkańcy muszą liczyć się ze wzrostem wody w rzekach do poziomów alarmowych. Przez silny wiatr największe zagrożenie hydrologiczne jest w północnej Polsce, informuje hydrolog IMGW Izabela Adrian. Głównie na wybrzeżu, na rzekach uchodzących do morza. Tam mamy wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia na wzrosty stanu wody powyżej stanów alarmowych. To jest na województwo zachodniopomorskie i pomorskie. Ostrzeżenia hydrologiczne dla 7 województw obowiązują do jutrzejszego poranka. Jak prognozuje IMGW, silny wiatr osłabnie w ciągu najbliższej doby. Według synoptyków pogoda powinna wrócić do normy w nocy z poniedziałku na wtorek. W wyniku nawałnic zginęły 2 osoby, a 6 zostało rannych. Prądu nie ma wciąż około 190 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii jest na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. W wyniku potężnych wichur jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych w Niemczech. Nawałnice spowodowały duże straty materialne. Do jutra na głównych trasach północnych i wschodnich Niemiec nie będą kursowały pociągi. Wichura spowodowała poważne zakłócenia w komunikacji kolejowej. Do poniedziałku nie będą kursowały pociągi dalekobieżne łączące m.in. Hamburg, Berlin, Dortmund, Kilonię, Rostock oraz Lubekę. W wyniku zniszczeń spowodowanych wichurą odnotowano poważne zakłócenia w komunikacji miejskiej w Berlinie i Hamburgu. Czasowo zamknięto kilka autostrad i wiele dróg krajowych. Kilka dzielnic Hamburga znalazło się pod wodą. Całkowicie zalany został słynny targ rybny Fischmark. W wyniku wichury w zachodniej Mecklenburgii ponad 9 tysięcy domostw zostało pozbawionych prądu. Podobna sytuacja dotknęła mieszkańców wyspy Sylt. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Tak złej pogody podczas zbiórki nie pamiętają kwestujący od lat na starych powązkach w Warszawie. Wichura i deszcz zniechęciły do odwiedzin nekropolii. Kwestujący od kilkudziesięciu lat rodzinnie Wojciech Karłowicz ma nadzieję, że 1 listopada puszki zapełnią się datkami. Rozmawiała z nim Aldona Kłodziejska. Pusto. Ja w życiu nie byłem na powązkach, żeby było tak pusto. Tu przy katakumbach jedna osoba szła przed chwilą. Jest puściutko. Ja jestem druga i pan trzeci, ale pan no to testuje. Już tak. No na razie... Jeden pieniążek. Nie, to tylko niestety... A, to ten uchwyt ten metalowy. Ten uchwyt metalowy, tak. Dzisiaj to będzie bardzo słabo. No zobaczymy. No. A, ale chmary ptaków tak. Dopisały. Tak. No niestety nic nie wrzucą. Lepiej zbywać. A pamięta pan może pana Jerzego Waldorfa? Oczywiście. No ale niestety czas leć. Pokaże mi pan, gdzie jest grób. Proszę bardzo. Jak widać, skarbonka pusta. Brak ludzi, brak pieniędzy. Ratujmy zabytki powązek. Szklana wielka urna i ani grosza. I nad nią po piersi Jerzego Waldorfa. Ale światełko się jedno, dwa palą. Znaczy, że ktoś jednak był, może przyjdą. Taka nadzieja. Niesamowite. Stare powązki to jedna z najważniejszych nekropolii w Polsce. Cmentarz założono pod koniec XVIII wieku. W tym roku datki z kwesty pójdą na odnowę Alei Katakumb. Legendarny Wis wraca do produkcji. O przedwojenne pistolet upomnieli się kolekcjonerzy. Pierwsze egzemplarze powstały w radomskiej fabryce broni ponad 90 lat temu. Broń opatentowano w 1935 roku. Jej konstrukcja oparto na amerykańskim kolcie 911. Polacy i Niemcy przed i w czasie II wojny światowej wyprodukowali w sumie około 400 tysięcy Wisów. Mówi Tomasz Płatos, konstruktor z fabryki broni. W porównaniu do swojej pierwotnej konstrukcji, czyli Korta 911, na której był wzorowany, oznaczał się wyjątkową celnością. Mamy nasz szkielet. Wprowadzono wiele uproszczeń. Największa na świecie kolekcja Wisów należy do Polaka mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Liczy kilkaset egzemplarzy. Ludzi, którzy chcą mieć pistolet w swoich zbiorach, jest znacznie więcej. Przekonuje Julia Grzesiak z radomskiej fabryki broni. Zarząd fabryki uznał, że broń o tak historycznym wymiarze i aspekcie powinna wrócić do tej produkcji. Pierwsze Wisy opuszczą fabrykę broni w Radomiu w drugiej połowie przyszłego roku. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na termometrach w Krakowie 7 stopni, 6 w Warszawie, 8 w Trójmieście. Wciąż silnie wieje, w porywach do 85 km na godzinę. W całym kraju deszczowo, a w górach może spaść śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Autorskie słuchowisko Marcina Trońskiego. Na własne życzenie. Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. To dzisiaj o 20:00. Proszę nie zapomnieć o zmianie czasu. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zimą to ty wyznaczasz drogę. Odmierzasz każdy ruch. Prowadzisz. Decydujesz. Odczuwasz radość z posiadania Jaguara. Masz satysfakcję z automatycznej skrzyni biegów, systemu nawigacji, podgrzewanych foteli, kompletu kół zimowych oraz pełnego ubezpieczenia za 1%. Cenisz sobie 45 tysięcy złotych korzyści, które dostałeś razem z twoim nowym Jaguarem. Ta zima zapowiada się wyjątkowo pomyślnie. To będzie twój czas. Szczegóły na jaguar.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania koncertu nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 października bieżącego roku. A wystąpiło trio Włodzimierza Nachornego. Koncert zapowiadał Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Dobry wieczór Państwu. Witam w studiu imienia Agnieszki Osieckiej naszą niezawodną, trójkową publiczność. Dla Was oklaski. Proszę Państwa, dzisiaj spotkał mnie wielki zaszczyt, żeby na tę scenę wejść na chwilę przed ich koncertem. Można by chyba użyć takiego sformułowania, że to jeden z najwszechstronniejszych polskich muzyków, nie tylko jazzowych, bo muzyka teatralna, filmowa, gra na kilku instrumentach, dzisiaj zagra chyba na jednym, na tym fortepianie. To jest człowiek, którego Trójka doceniła już dawno, ale w 2015 roku otrzymał od nas Mateusza. Państwo pozwolą, że ja się posłużę ściągawką, bo tu ważny jest cytat. W kategorii muzyka jazzowa, całokształt osiągnięć twórczych, nagrodzony za ujęcie kapituły eleganckim i kunsztownym połączeniem muzyki klasycznej z jazzem oraz niezapomnianymi piosenkami i melodiami, które towarzyszą nam od lat. Jeśli jakieś zdanie miałoby zamknąć to wszystko, co stworzył i tworzy, to myślę, że tym zdaniem nam się nieźle udało, prawda? A zatem powitajmy na scenie. Na perkusji Piotr Biskupski. Na kontrabasie Mariusz Bogdanowicz. przy fortepianie Włodzimierz Nachorny. Dziękujemy bardzo. Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że tak licznie się, w takim licznym gronie się spotkaliśmy. W skrócie, będziemy grali głównie utwory z płyty, która ukazała się już przed kilku laty, mianowicie z płyty Hope. Zaczęliśmy tytułowym utworem Nadzieja smutnego serca. A oprócz tego zagramy utwór z nowej płyty, która się ukaże wiosną przyszłego roku, także będzie możliwość zauważenia, co będzie na następnej płycie. Teraz zagramy dwa utwory z tak zwanego mojego cyklu patriotycznego. Jest to cykl zawierający kilka utworów poświęconych ważnym rocznicom ważnych wydarzeń, czy historycznych, czy społecznych, czy w ogóle dziejowych w Polsce. Teraz zagramy dwa utwory poświęcone rocznicom Powstania Warszawskiego. To znaczy pierwszy to będzie utwór Bohaterowie, Heroes, Powstanie Warszawskie, a drugi o powstaniu w getcie żydowskim. I zatytułowany jest Żydzi. Dziękujemy bardzo. Tutaj zahaczaliśmy o folklor żydowski, to teraz trącimy nasz rodzimy folklor. To już jest utwór z tej płyty, która się dopiero ukaże. Ona już jest w dużym stopniu nagrana. Będzie się składała wyłącznie z moich ballad i takich utworów raczej sentymentalnych. Jeden z takich teraz zagramy właśnie nazywa się Treść lata. A jak się będzie nazywała płyta, to się okaże. Thank you.